Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. A expresión One Hit Wonder emprégase na industria musical para referirse a un artista ou un grupo ao que coñecemos por un só éxito. Ás veces esta expresión utilízase en demasía porque o artista ou a banda pois ten máis cancións, non? Aínda que outra cousa é que emprega esta expresión pois é descoñeza. Mas neste caso, no Aveiro de Músicas, sí que imos escoitar un artista ao que non coñecemos moitas máis cancións, aínda que despois deste gran éxito que imos escoitar, pois gravaría un álbum e volvería a ter máis intentos no mundo da música. Mas Keith quedou na súa canción de 1966. En 1966, George Bischoff fixou a música para unha letra de Anthony Powers que contaba unha historia sinxela, alegre, que lindaba un chisco co fisiolóxico. Unha persoa que sente como todo o seu arredor sorrí, como o sol quenta, e como sinte que recupera a súa temperatura ideal, a que dá título á canción. 98.6 son os graos Fahrenheit aproximados dun corpo humano que está san. A canción 98.6 vendeu 1 millón de copias en todo o mundo e supuxo un éxito inesperado para Barris Jane Kiefer, coñecido musicalmente como Keith. 98.6, a canción pola que coñecemos a Keith. Éxito en 1966, vendendo máis dun millón de copias. Tivo, lóxicamente, varias versións en España. Como era habitual, as cancións chegaban antes a través da versión en castelán. Neste caso, a que foi primeiro grande éxito para unha banda de Granada, Los Ángeles. Como acontecía con tantas, no seu repertorio, fundamentalmente, versións de cancións anglosaxonas, que como o caso que nos ocupa neste abeiro de músicas, eclipsou a foránea, a de Keith. Para moita xente, a versión de Los Ángeles é máis pegadiza, está maravillosamente arranxada e mellorou notablemente a orixinal. E pouco tiñan que envexar vocalmente Los Ángeles a The Tokens, que era o grupo que acompañou a Keith na versión orixinal desta 98.6. Quedades con Los Ángeles. Saúdos de Pepe Cuña e, se queredes, escoitámonos nunha próxima edición do Abeiro de Músicas. Solo